W sercu każdego z nas to samo, ten co biedni. Biedni mają hajs, ten co wkurwieni i biedni wciąż. Ja mam tu dom, którego nie da ci pośrednik. Na każdej kartce i każdej pękli, wierz mi. W sercu każdego z nas to samo, ten co biedni. Biedni mają hajs, ten co wkurwieni i biedni wciąż. Ja mam tu dom, którego nie da ci pośrednik. Na każdej kartce i każdej pękli, wierz mi. Idę do celu, choć wielu mówi, że po trupach. Po plecach frajerów, z których nie jeden cel już upadł. To sztuka, wielu ósmy rok haka szuka. Bo statystycznie się zbiorą z moim biorąc. Nie luka, upatrz sobie jeden dzień swojej egzystencji. Weź parę zeszytów, parę bitów i paru MC. Pomnóż to razy 365 dni. Razy milion chwil, w której każda z tych wędkwi. Znamy elementy, znamy zasady i stany. Pokonując zakręty najarani i pijani. Z wizjami, z planami, z pomysłami na ten świat. Mogą zruszyć wszystko, nie ruszając się z miejsca. Mamy mikrofony, puchy i gramofony. Wynajęte M2 i były przyszłe żony. I co? Na ten czas każdy jest skończony. A mimo wszystko, my wciąż zbieramy plony. W sercu każdego z nas to samo, ten co biedni. Biedni mają hajs, ten co wkurwieni i biedni wciąż. Ja mam tu dom, którego nie da ci pośrednik. Na każdej kartce i każdej pękli, wierz mi. W sercu każdego z nas to samo, ten co biedni. Biedni mają hajs, ten co wkurwieni i biedni wciąż. Ja mam tu dom, którego nie da ci pośrednik. Na każdej kartce i każdej pękli, wierz mi. Jak raz to wdepniesz, nie rzucisz tego za nic. Nieważne czym by cię straszyli, co by ci zabrali. To nie zna granic. Upór siłą oddanych, niby nigdzie nas nie słychać. A wciąż świat ten zmieniamy. Jebać wszystkie biznesplany. My znamy inne opcje. Choć będąc w Polsce hip-hopowcem, masz chuja nie promocje. To właśnie postęp, propaganda zacofanych. Połam płyty, a tam gdzie graffiti, pomaluj na nowo ściany. My zapomniani przez mass media i ustawy. Ci partyzanci, co ten dobry rząd chcą zabić. Leż na ziemi to jedno, drugie zamki pyzmo w pierdol. Munduru sedno to ten zomowski nawyk. My mamy traki, na murach tagi. Przepełnia kluby i garstkę uwagi. Ziom na kontakt braki, żyjąc jak braki. A mimo to nikt nie chce i stąd. W sercu każdego z nas to samo, ten co biedni. Biedni mają hajs, ten co wkurwieni i biedni wciąż. Ja mam tu dom, którego nie da ci pośrednik. Na każdej kartce i każdej pękli, wierz mi. W sercu każdego z nas to samo, ten co biedni. Biedni mają hajs, ten co wkurwieni i biedni wciąż. Ja mam tu dom, którego nie da ci pośrednik. Na każdej kartce i każdej pękli, wierz mi. Idę do celu, znamy elementy, znamy zasady i stany. Mamy mikrofony, uchy i gramofony. Chyba wszystkie biznes plany. Na ten czas każdy jest skończony. A mimo wszystko, my wciąż zbieramy klony.